Gecelerim gündüzüm olmuyor. Kolumda su olmuş güllerim filiz vermiyor. Elim kolum işe güce varıp gitmiyor. Gözlerimde ferip sönmüş haberim var. Yeni günler gülüm, yaz bahar eyler. Ay karanlık gecelerim umuda döner. Seni seven deli yürek bir gün yine sever. Bu şarkıyı sana yollar, haberim var mı? Türk'ü size yollar, haberim var mı?